pripravljeni. Na linkosti ložimo, glavno itak on je glavni, če ga gleda. Samo zar, ali v redu? Se pravi, gospod Alojz Kastelic iz ekološke kmetije Kastelic. Par vprašanj bi imel za vas, in sicer najprej me zanima, kakšna je velikost vaše kmetije in kaj pridelujete. Naša kmetija je velika 20 hektarov pa pol, oziroma obdelujemo 20 hektarov pa pol, od tega 4,5 hektare sadovnjaka, 10 hektarov pa pol je njiv, na kateri pridelujemo žita in deteljo, ostalo pa so absolutni travniki. Kakšni so bili razlogi za prehod na ekološko pridelavo in kako je potekal proces? Najprej smo razčistili v glavi. Za nas je ključnega pomena to, da zase pridelujemo zdravo, ekološko pridelano hrano, brez kemije, brez pesticidov. In seveda temu smo podrejali tudi ta tržni del kmetije, ki prihaja kot ključno, tle imamo pa službo na kmetiji. Ne. Se pravi, najprej pridelamo hrano zase ekološko in potem tudi za kupce. V redu. Kakšne so bile spodbude in težave v tem procesu prehoda? Ja, težave so vedno. Sicer, čeprav zastaviš, dobro razmisliš, kje je cilj. Pot do cilja je zmeraj ravna, gladka, če si jo prav zastaviš. Spodbude so bile seveda iz strani prvih kupcev od sadja, da se preusmerimo v ekologijo popolnoma, vsi bi radi ekološko. Tudi osveščenost je rasla s temi novimi kupci, ki so prišli, vsak je vedel novo zgodbo povedati o tem, o kemiji in vsem skup. Tako da pot ni bila tako pretirano težka, je bila pa, bom rekel, na nek način, da kjer jo nismo speljali, dokaj zahtevno. No. Katere so bile pa posamezne investicije v tem prehodu in pa finančni viri? Najprej smo naredili hektar 80 sadovnjaka Topas in ta je nam v bistvu postavil prvo tržno pot v ekologiji. Potem smo delali naprej sadovnjak 20 arov, sicer nekaj zanemarljivega, ampak naslednji nasad je bil pa taki za nami, 2 hektara 30 v letu 2009. Prva dva smo naredili z lastnimi sredstvi tega, je pa nam že smo pa že kandidirali na razpis na Ministrstvo za kmetijstvo in evropska sredstva in smo že dobili nazaj odobrenih približno 40% investicijskega denarja. Pa dajmo nekako zaokrožiti to še za vašimi vtisi oziroma vašimi izkušnjami te ekološke pridelave in pa načrti za prihodnost. Ja, ekološka pridelava je seveda specifika, veliko smo odvisni od vremena, kar je normalno, da vremena še ne moramo sami urejati in je to dobro, drugače bi bilo še slabše kot je. Na drugi strani pa treba se zavedati, da približno četrtina zemlje vzame nazaj za sebe, tri četrtine je pa za nas. Ne. Zdaj, kako to prodamo, tak je tudi finančni izplen. Zaenkrat so cene v redu, tako da se na nek način da preživljati. Pravi za prihodnost ostaja pot taka, kot je do sedaj? Ja, računamo, določene stvari bomo še dodelali, imamo še nekaj vizij dodelave na žitnem segmentu, se pravi ljuščiv za piro, pa mnin, nekaj bomo širili dopolnilno dejavnost in to je to. Dobro. Hvala lepa. Prosim. Hvala lepa.